Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Arra gondoltam, hogy ezt a kis kacsának tűnő hírt beszéljük meg az elején, de azért van egy tartalék hírem is, hogyha felháborodnátok. Chatrobotba lett szerelmes egy belga férfi. Hát ezen miért háborodnánk fel? Hát, benedő teljesen kacsa szagú. Elmebetegek mindig is voltak. Ja. Na, de igaz? És lesznek is. Igaz egyáltalán? Akár igaz is lehet. Főleg a vége, hogy a házasságra Hollandiában kerül sor már, mint hogy a robotot, a internetes hát robotot. Hát hol kerülhetne sor? Hát azon csodálkoztam volna, ha mondjuk azt mondják, hogy Salt Lake City-ben. Na akkor tudja, hogy kacsa lenne. Nem de tudom, Hollandiában az még kihető. Igen. Nem tudom elhinni, hogy Hollandiában hamarosan lehetővé teszik az emberek és robotok, illetve számítógépes szoftverek közti házasság. Érdemes lenne végig gondolni a házasság intézményének a definícióját. Hogy, te tudod? Hát nem, a definícióat, szóval, hogy mit jelent maga a házasság intézménye, ugye, hát eredetileg ugye férfiak és nőknek a kapcsolata nyilvánvalóan a együttélése. Együttélés, és hát az utódnemzés, és az a családalapítás céljából. Ugye a mai világban ez egy mennyire megváltozott? Meg. Hát meg. Most már nem csak az azonos neműek házassága teljes mértékben kezd elfogadottá válni a nyitottabb kultúrákban, hanem lám, most már ugye robotokkal is lehet hát ugye de én vagyok élni. Ókonzervatív? Tehát, hogy hát én nem lesz kötelező, tehát ne ijedj meg. Jó, ez nem arról szól, hogy amiatt, hogy ők összeházasodnak Hollandiában, neked is egy robotot el kell venned valamikor, tehát a Mulinex vagy egyéb ilyen Turmix gép még biztonságban van tőled, ne izgulj. Nem, egyszerűen nem tudom én ezt elhinni, szóval szerintem ez egy kacsa. Én maximum azért tartom hihetőnek, mert Hollandiát írtak a végére, ha bármilyen más ország lenne, akkor biztos, hogy kacsa lenne. Szóval az érdekes, és erről azért már hosszú évekkel ezelőtt beszélgettünk a műsorban, talán 2000-ben Dragon Gyú még emlékezhet rá, amikor Steven Spielberg filmje elkészült, így a mesterséges intelligencia, és akkor a film weboldalán már volt egy ilyen beszélgető robot. No, valami ilyesmiről van itt szó egyébként, a belgiumi Gent városában ez a 26 éves fiatalember elkezdett csetelni egy ilyen beszélgető robotra. Alice-szal, ha minden igaz, ha jól emlékszem. Elég híres robot. Alice-szal én is csevegtem már, és gyakorlatilag egy olyan 2-3 perc után kezd az emberben tudatosulni, hogy robot. 2-3 percen keresztül nagyon jól állja a sarat. Azt hittem más, hogy folytatod a mondatot. 2-3 perc sok mindenre elég, nem? Hát van akinek, például a hírben is arról van szó, hogy a srác nagyon megszerette benne, hogy mindig visszakérdez, hogy is gondolod ezt pontosan? Vagy valami ilyesmi. Mert a robot nagyon sokszor nem érti, amit leír az ember, és akkor ilyenkor taktikázik, trükközik, témát vált. Nagyon érdekes, és hát ezt van, aki úgy érzékelheti, hogy ez egy valódi csevegő ember, aki a másik oldalon van, hiszen a valódi csevegő emberek között vannak, akik sokkal rosszabbul beszélgetnek, mint ez a robot, ez saját személyes tapasztalat, tehát én ezt nagyon jól tudom, én nagyon sok mindenkivel beszélgetek. Így azon nem csodálkozom, hogy ő kvázi vonzalmat kezdett érezni a csevegő partnere iránt, erre nagyon sok példát láttunk, hát emlékszel a modem idők legeslegelején Lacinak hívták a fiút, és hogy hívták a lányt, már nem emlékszem rá. Hát én sem sajnos. De nagyon sok-sok évvel ezelőtt, hát ők is interneten át ismerkedtek meg. Tudnélik összeházasodtak, és vendégeink is voltak a műsorban. De ja, tudom. Nagyon sok ilyen példa. Stuttgart és Budapest, ugye? Enikő és Laci. És nagyon sok eset volt, mind a mai napig internetes ismerkedésre az, hogy a másik oldal az nem egy ember, hanem egy robot, hát Istenem. Kezdjük Dragon György hírsziporkáival, ma este játékos sikerekről és újdonságokról számol be. A magyarok mindent megnyertek. Aztán szó lesz arról, hogy mekkora a digitális szakadék a fejlett és a fejlődő világ között. Friss összefoglaló adatok az elmúlt 5 év tendenciáiról Pintér Róberttal. Megtudhatjuk, hogy Obama elnök miért állította át a Fehérház weboldalát nyílt forráskódra, azaz Borek András segítségével megismerkedünk a Drupal nevű webes keretrendszerrel. És végül különbséget teszünk a böngészés és a navigálás között, infószótár is a netnyelvész. Hajózni már pedig muszáj az interneten is. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Megfogyva bár, de tényleg itt van az asztaltársaság mondjuk jó fele. Dragon György hírsziporkamester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Aztán Borek András a nyílt forráskódú rendszerek apostola. Jó estét. Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok. És Pintér Róbert az Ipsos online stratégia igazgatója. Jó szurkolást. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a www.netidők.hu címet. Hát, Dragon György, azt hiszem, hogy ebben a műsorban már párszor megvádolható lett volna azzal, hogy valami titkos háttérben indított céget reklámoz itt a műsorban, ami ráadásul fölvette az ő nevét. Emlékezzünk a Dragon számítógépre, meg volt már mindenféle Dragon nevet felvonultató számítógépes játék is. Hát most az önreklám folytatódik. Hát ha enyém lenne az a cég, ami ezt a játékot kiadja, akkor az egész hóbelevancot fel tudnám itt vásárolni, és utána még fogpiszkálóra is telne. Tehát ez egy akkora cégről van szó, nem hiszem, hogy túl nagy reklámot vagy reklámra szükségük lenne, viszont egy nagyon érdekes eseményről fogok inkább mesélni. Tehát jó, nem arról van szó inkább, hogy te vetted föl ennek a cégnek a nevét? Ezt majd megvitatjuk. De gyakorlatilag egy olyan játékról van szó, amelynek a címe Dragon Age Origins. A magyar címe Dragon Age vérvonalak lesz. Az, hogy az Origins-t hogy tudták vérvonalakra, hát gondolom, arról lehet szó, hogy valamilyen hősök eredetéről, vagy valamilyen hősök származásáról lehet szó benne. Sárkány korszak, ez a kínai sárkányok világa? Nem, ez egy fantasy játék, tehát ilyen hősök, sárkányok, boszorkányok, varázslat, kard, stb. Nem is ez a lényeg, hanem összetrombitáltak a világból 10 csapatot, ezek között volt a magyar csapat is, de volt köztük Kanada, Egyesült Államok, Franciaország, Spanyolország, stb. Stb. Ők a dragonisták. És a legérdekesebb, hogy a készítő cég community-ének is volt egy csapata. Tehát annak a cégnek, amelyik ezt a játékot készítette, ez majd fontos lesz a későbbiekben. És egy 24 órás versenyt hirdettek, amely során a 4 fős csapatoknak játszaniuk kellett ezzel a játékkal, és mint egy valóságshow úgy közvetítették a interneten keresztül folyamatosan, és közben a Facebookon, Twitteren és a többi ilyen ma nagyon népszerű közösségi oldalon folyamatosan lehetett szurkolni, hozzászólni, segíteni. Mármint amit a számítógépes képernyőn lehet látni, azt közvetítették? Azt is közvetítették, illetve közvetítették az eseményeket, hiszen voltak kieséses versenyszámok, amikor a két csapat egymás ellen küzdött, mint a teniszben mondjuk, és akkor ott a riporter között, hogy így most 3-mal állnak, azok meg 2-vel állnak, és nagyon izgalmas volt. Egyébként éjszaka nálunk, a mi weblapunkon 4500 komment született, folyamatosan nézték ezt a közvetítést magyarok, nagyon szurkoltak a magyar csapatnak. Többféle kihívás volt, egyrészt játszani kellett a játékkal, és egy különleges küldetést hoztak létre pont emiatt a verseny miatt, és abban kellett előre haladni, ezt mérték a bírák, hogy ki hogyan halad. Másrészt az utolsó helyezettek, azok mindig, mint az ilyen valóságsokban kihívták őket, hogy és most akkor, aki tovább jut, meg aki kiesik, és ők egymás elleni küzdelmekkel döntötték el, most a részletekben nem menjünk bele, hogy ki jut tovább. Lényeg, ami lényeg, 24 óra alatt 4 fős csapatok játszottak, a magyar csapat nyert. A legnagyobb érdekesség a dologban az, hogy 50 000 dollár volt a fődíj, ez durván 8 millió forint körüli összeg, viszont a magyar csapatban csak egy civil volt, a másik 3 kollega, ugye kollega, direkt mondom, tehát újságírókról van szó. A játék kiírásában benne volt, hogy számítógépes újságírók nem kaphatják meg a díjat, csak felajánlhatják karitatív célokra. Így most az egyik budapesti gyermekkórház borzasztó jól járt azáltal, hogy a magyar csapat megnyerte ezt a versenyt. Egyébként a versenyen azt képzeljük el, hogy például voltak olyan versenyszámok, hogy egy adott szörny ellen, például egy sárkány ellen kellett harcolni mindenkinek, és azt mérték, hogy ki mennyi pont sebzést vitt be neki, és aki a legkevesebbet, az kiesett. És amelyik csapat a legtöbbet, az ugye elsőként jutott tovább. Vagy azt mérték, hogy megtámadták a játékosokat mondjuk a zombik, és akik a legtöbb zombit levágták ez alatt az 5 perc vagy 3 perc alatt, ugye az nyert, aki meg legkevesebbet, tehát ilyen jellegű kihívások is voltak ebben. És mekkora teljesítmény volt ez? Tehát a magyar fiúk győzelme egy nagy dolog? Azért nagy teljesítmény, mert a második helyzet lett a készítő cég community-ének a csapata. És ezt a csapatot, ezt folyamatosan az egész közösség tippekkel, egyebekkel támogatta a Facebookon és a Twitteren keresztül, a magyar csapatot pedig nem. Lévén a magyar csapat az ugyanolyan újságírókból állt, 3 újságíróból plusz egy civilből, mint én. Uh-huh. Tehát ők körülbelül egy általános áttekintést tudtak a játékról, de nem ismerték annyira részletesen, mint a közösségnek a csapata. Így is le tudták győzni a közösségnek a csapatát, például mert itt taktikai döntéseket kellett hozni, megfelelő csapat munkát kellett, tehát az nem lehetett csak úgy, hogy odaülünk, aztán nyomjuk, mert végül is 24 órán keresztül folyamatosan mentek az események, volt, amikor kettő játékos kellett, volt, amikor négy, tehát nem lehetett csak úgy Hűbele Balázs mondjára ezt a dolgot véghez vinni. A magyar csapat ennek ellenére hihetetlen jól helyt állt, és mindenkit megelőző megnyerte ezt. De nem teljesen értem, hogy a fejlesztő csapat miért száll be, tehát hogy nem elég, hogy saját pályán játszanak. Nem a fejlesztő játszanak. Csapat, a fejlesztő csapat közössége. Tehát közössége. Van egy weblapjuk, akik ott követik folyamatosan a játék készül 5 éve, és 5 éve ott vannak emberek, akik minden nap megvitatják a játéknak a részleteit, megvitatják azt, hogy milyen új szörnyek kerültek be, stb. Stb. És ezért hatalmas nagy teljesítmény, mert a nagyon nagy tudásbázissal rendelkező csapatot is le tudták győzni a kevésbé nagy tudásbázissal rendelkező magyar. Sőt, a magyar csapat egyik tagja lett az MVP, mert ilyet is választottak, tehát a Most Valuable Player, mert mérték mindenkinél egyesével, hogy mennyi játékos. Pontot ért el, és magyar játékos érte el a legtöbb, tehát egyéni szinten a legtöbb pontot a játékban. Tehát azért mondom, hogy mi magyarok mindent megnyertünk ezen a nagyon érdekes kalandjátékversenyen. Hát gratulálunk a dragonistáknak, a Dragon Age játékosainak, maradjunk még a játékvilágában. Egy másik érdekes dolog, a héten pont most jelentették be az új Nintendo kézi konzolt, biztos hallottatok már róla, és talán ki is próbáltátok, úgy nevezik, hogy DS, ugye ez a Dual Screen, ez az új Nintendo kézi konzol, de ez DSi LL, ez a neve, ugyanis azért LL és nem XL, mert kettő képernyője van, és mind a kettőt megnövelték. Azért növelték meg, mert eddig úgy gondolták, hogy a kézi konzollal javarészt gyerekek játszanak. Egy 3,2 incses képernyője volt eddig, ami azt jelenti, hogy a 137 mm-es átmérőjű képernyőből, ami 13,7 centi, az új 4,2 incses, az 161 milliméteres átmérőjű képernyőt hozott létre, jóval nagyobb, és kiderült, hogy az nem azért csinálták ezt, hogy elférjen több cucc a képernyőn, mert a felbontása a játékoknak ugyanolyan maradt, hanem eljutott a céghez az a hír, hogy egyre több idősebb ember játszik ezzel a készülékkel, és nekik a 3,2 hüvelykes képernyő nehezebben látható. Nagymama telefonja effektus. Nagymama telefonja effektus, kell a nagyobb kijelző. És olyannyira kell a nagyobb kijelző, hogy a régebbi gyártást meg is fogják szüntetni. Tehát ez a készülék, ez amint boltokba kerül, fel fogja váltani a régebbi készüléket, tehát azt többé nem fogják gyártani. Nagyon érdekes a dolog amellett, hogy megnőtt a képernyő mérete, hogy ugye persze a komplett készülék mérete is megnőtt ezáltal, viszont tovább is bírja a töltést, mert az akkumulátorok méretét is meg tudták növelni, ami a készüléknek a dobozába elfér, ugyanis már át akarják képezni kicsit ilyen szórakoztató elektronikai készülékké, mert most már kamera is van benne, lehet vele zenét lejátszani, videót, ezért is jobban nagyobb képernyő, ha az ember például egy filmsorozat valamelyik részét akarja megnézni, de hát az ára is sajnos nagyobb lesz, mert eddig 18 ezer japán jen volt, most meg 20 ezer lesz, ami durván kettővel kell megszorozni, hogy megtudhassuk azt, hogy mennyi forint. De érdekes, hogy eddig a miniaturizálás volt jellemző a elektronikában, most meg a nagyobbítás jön be? Tényleg egyszerű oka van, aki elmúlt bizonyos életkorú, tehát 40-50-60 éves, annak szüksége van a nagyobb képernyőre. Ez egy tény, tehát ezt ergonómiának hívják, nem miniaturizálásnak. Most már rájöttek, hogy ergonómia fontosabb, mint lehet, hogy odabent már csak egy csip van és csomó levegő, ki tudja. Vagy egy csip és sok-sok akkumulátor. Tehát éppenséggel lehet, hogy az foglalja el a helyet. Gyakorlatilag 2010 első negyedévétől lesz elérhető Európában, egyelőre csak Japánban kapható. Én ezért azt javaslom mindenkinek, aki hallgat minket, aki ilyen készüléket szeretne venni, úgyhogy esetleg a család idősebb tagjai is használnák szívesen, az inkább várja meg, mire ez az újabb változat megjelenik, tehát 2010 első negyedévét érdemes megvárni. Úgy hívják őt, hogy DSi LL. Még egy mondatot szerintem még szálljunk itt a végére a GeoCities-re, látom itt a Igen, hát között. Nagy szomorúsággal vettem tudomásul, de hát jó ideje tudtuk már, hogy haldoklik a szegény szolgáltatás. Áprilisban be is jelentették egyébként már a megszüntetést, de most következett be. Igen, 1999. januárjában még 3,57 milliárd dollárért vásárolta fel a Yahoo ezt a vállalatot. Tehát ez egy hatalmas nagy vállalkozás volt a maga a korszakában. Talán a hallgatók még emlékeznek rá, hogy ez volt igazán az első olyan ingyenes tárhelyszolgáltató, amit a világon mindenki használni kezdett, és elterjedt. Pont az volt a rendszernek a lényege, hogy városokba és utcákba szervezték. Tehát mondjuk a filmes oldalak, azok Hollywood nevű helyen voltak, akkor Silicon Valley-be voltak a számítógépes oldalak, akkor voltak ilyen különböző, azt hiszem, politikai oldalak, azok Washingtonban voltak, tehát mindennek meg volt így, tehát nem egy sima URL volt, hanem Silicon Valley, akkor az azt jelentette, hogy az egy informatikai oldal, és bárki ingyen nyithatott, fölül megjelent egy ilyen kis reklámcsík, és azon kívül teljesen ingyenesen lehetett ilyen oldalt nyitni, és nagyon-nagyon nagyra nőtt ez a cucc, az, amikor piacra került, $17 volt egy részvényük, és a csúcson $100 ért egy részvény, ami azért nagyon sok, de 2001-től kezdve elkezdett csökkenni a népszerűsége, ahogy a Yahoo egyéb más szolgáltatásokat vezetett be, ez a Yahoo Web Hosting című szolgáltatás miatt, és 2009-ig eljutott oda, hogy áprilisban bejelentették, hogy bezárják, és október 26-án végleg be is zárták. Nekem volt GeoCities oldalam valaha boldog békeidőkben, tehát én csak annyit tudok mondani, mint amit a megszűnt internetes online játékoknál szoktam mondani, hogy nyugodjék egy békés szerveren. Időnként Pintér Róbert segítségével kikukkantunk a nagyvilágba, az információs társadalom világára, és most találtál egy újabb ilyen adatsort, mégpedig az ENSZ valamelyik felméréséről van szó, ha jól tudom. Igen, az ENSZ néhány éve ad ki egy jelentést, ennek Information Economy Report a neve, tehát információs gazdasági jelentés. Az UNCTAD adja ki, ez az ENSZ-nek egy nagyon furcsa neve van, a fejlesztési és kereskedelmi konferencia, ez a neve a szervezetnek, tehát, hogy nem nyomoztam utána, hogy miért van ez a furcsa neve, de hogyha valaki így rákeres, hogy IER és UNCTAD, akkor meg fogja találni ezt a jelentést. Ugye a $60 kerül a weboldalon, de egy kis googlizással ingyen is meg lehet találni. Legalábbis nekem sikerült beleolvasnom, mert hogy a vezetői összefoglalóra voltam kíváncsi, és ez sehol nem volt fönn, maga a teljes jelentés, ami 153 oldal, az meg valamiért fönn volt a webem. De ezek szerint akkor az ENSZ-en belül is van most már olyan szervezet, amely fontosnak tartja azt, hogy az internet, az információs technológiák használata szempontjából mekkora különbségek, eltérések mutatkoznak az egyes nemzetek között. Hát az ENSZ-nek szerintem több ilyenfajta kezdeményezése van, az UNESCO-nak van például egy információs társadalom Observatory nevű kezdeményezése, ami egy jó 10 éve létezik, tehát nem új a történet, de az, hogy ezzel az információs gazdasággal foglalkoznak, ez tulajdonképpen egy 3-4 éve tart. Ez a jelentéséken egész izgalmas, egész alapos statisztikák vannak benne. Röviden összefoglalva, a fejlett és a fejlődő világ közötti különbségeket fogja össze ez a számsor. Hát a legklasszikusabb szempontok szerint mennyire terjedt el az internet, a mobiltelefonja és a többi? Igen, alapvetően négy, illetve három témával foglalkoznak. Az egyik az az alapvető statisztikák, a különböző IKT, tehát informkommunikációs eszközök használatában, aztán, hogy a vállalkozások ezt hogyan használják, és a legutolsó, a harmadik téma az pedig a nemzetközi kereskedelem ezen a területen. Mivel elég hosszú jelentés, ezért most csak az egyik témáról fog beszélni, és a legközelebb, amikor jövök, akkor pedig egy másik témáról is. Magát a vezetői összefoglalót néztem meg a statisztikákat búrtam egy picit. És a vonalas telefon, a mobiltelefon, a széles sávú internet, maga az internet, illetve a 3G, mint új technológia, ezek szerepelnek, és számok vannak, össze vannak azért, hogy melyikből mennyi, hány milliárd előfizető van, melyik régióban, melyik országban. Hadd lőjem le a point az elején, vagy lőd le te, hogy csökkent a szakadéknak a mérete, vagy növekedett? Vannak olyan technológiák, ahol tulajdonképpen csökkent, ilyen például a vonalas telefon, vagy például a mobiltelefon, és vannak olyan technológiák, ahol tulajdonképpen nő, ez például a széles sávú internet, vagy a 3G, vagyis az történik, ami korábban is történt, hogy amikor egy új technológiát kitalálnak, vagy feltalálnak, ezt jellemzően a fejlett világban csinálják meg, és aztán néhány év késéssel elkezdik követni ezt a fejlődő világban, és mire utolérnék, vagy felzárkóznának, addigra már egy új technológia kezd el elterjedni, vagy egy fejlettebb, vagy egy kicsit másabb technológia. Tehát, hogy mondjuk a mobiltelefonjában utolérték gyakorlatilag a fejlett világot a fejlődő világban, a 3G tekintetében pedig fényévekkel vannak szinte lemaradva. Uh-huh. Mik azok a területek, ahol előrelépés történik a fejlődő országokban, és egyáltalán mely országcsoportokról beszélünk itt 2009-ben? Én alapvetően a mobiltelefóniát emelném ki, 2008 végére 4 milliárd mobiltelefon előfizető volt a világon, és változatlanul a válság ellenére nagyon nagy mértékben növekszik az előfizetőknek a száma, ez olyan évi 20% körül van. És a legfejlettebb országok, ahol a legmagasabb az, a mobiltelefon penetráció, azok már nem a fejlett világban vannak, vagy alapvetően, vagy tranzitországok. Nem tudom, tudjátok, hogy melyik a világon az az ország, ahol a legmagasabb a mobiltelefon penetráció. Nincs olyan messze tőlünk egyébként. Finnek, nem? A finnek nagyon le vannak maradva. De Magyarországon 110% körül van most. A jelentés szerint az aktív SIM-kártyákat vették alapul, 107%-kal számoltak Magyarországgal, ez az EU-ban olyan közepese. Szlovénia? Nem, de volt jugoszláv tagállam egyébként. Szerbia. Majdnem, Montenegró, és a százalék az pedig 234%, tehát a világon, Montenegróban használnak az emberek a legtöbben és a legtöbbet mobiltelefont, aztán Katar 203%-kal, és szerintetek melyik Európai Uniós tagállam az, ahol a legmagasabb a mobiltelefon penetráció, és nekem kicsit furcsa volt. Románia akkor, hogyha furcsa. Nem. Ennyire nem volt. Hát akkor a spanyolok legyen. Nem, Görögország, amiről ugye köztudomás, hogy például az internetben nagyon rosszul állnak, de mobiltelefonjában 160%, 160,5%, vagyis másfélnél több mobiltelefon van egy embernek a zsebében vagy a kezében. Ennek nem lehet az a magyarázata, hogy ilyen országokat látunk ebben a statisztikában, hogy gyakorlatilag az összes többi telekommunikációs infrastruktúra meg valószínű, hogy fejletlenebb náluk, hogy ez az egyedüli alternatíva? Ez egy jogos kérdés, vagy jó kérdés. Nem volt az energiám, hogy egymás mellé másolgassam a PDF-ből, sajnos nem lehetett oszlopokat kivenni, hogy a különböző technológiákat egymás mellé tessük, és abból kezdjünk el kombinálni, hogy ahol a vonalas telefon ilyen magas, ott a mobiltelefon, meg a széles sáv, és a 3G mekkora. De lehet egyébként ilyenfajta híreket hallani, hogy Montenegróban például milyenfajta technológiában mennyit fektetnek be. És hát jellemző, hogy ezekben az országokban nem annyira erős az internet használat, legalábbis a görögökről egyértelműen elmondható. És akkor hoztam néhány országot, ahol meg nagyon alacsony a mobiltelefon penetráció. Nem tudom, tudjátok, hogy a világon melyik országban a legalacsonyabb? Szudán, mondjuk. Myanmarban a legalacsonyabb 0,5%-os a mobiltelefon penetráció. Hát de ott kemény diktatúra van, itt gondolom. Kuba 2,4%-kal, Etiópia 2,6%-kal. És Észak-Korea? És Észak-Korea nincs benne a rangsorban, nem találtam meg. Mert én is kerestem, hogy akkor megkeresem Észak-Koreát, és ők nem léteznek. Hát ott olyan kemény a diktatúra, hogy adatot sem adnak. Valószínűleg nincs adat, de a listán sincsenek rajta, tehát hogy mintha nem is léteznének. Ha már említetted az Európai Uniót, itt van megfigyelhető egy digitális szakadék mondjuk az unió keleti és nyugati felek között, vagy erre nem terjed ki ez a mérés? Van, de nem akkora mértékű, mint a fejlett és a fejlődő világ között, tehát érdemben nem foglalkozik vele a jelentés, de nyilván a számokból ki lehet ezt is venni. Inkább a fejlett világban olyan trendeket írnak le, hogy a triple P, tehát az IP alapú technológiák felé kezdenek el elmozdulni mindent, tehát a interneten akarnak tévét, internetet és telefont is közvetíteni, de ez egy elég lassú folyamat, ez egy elég lassú átállás, és emiatt úgy tűnik, hogy a fejlődő országok nem akarják ezt lemásolni, mert nem olyan sikeres, mint ahogy ezt feltételezték mondjuk ezelőtt 5 éve, hogy milyen forradalmi módon fog ez végbe menni. Inkább most a 3G felé tekingetnek. Egyébként a 3G-ben a legnagyobb a két szféra között a különbség. 361 millió felhasználó van összesen a 3G-ben 2008-ban. Az nem olyan túl sokat összhasználókat. Ez nem olyan sok, és 1,1% a penetráció a fejlődő világban, és 29,8% a fejlett világban. És Kínában és Indiában most osztották ki az első 3G licenszeket, tehát gyakorlatilag most kezdődik majd el ez a forradalom. És hasonlóan egy ilyen táguló ollóval találkozunk a széles sávú internetnél. Itt összesen 400 millió előfizető van, ez a fix, tehát a vonalas előfizetőket számolhatjuk ide, és a 60% a fejlett világban, tehát annak ellenére, hogy sokkal kevesebben laknak a fejlett világban, számarányukban a széles sáv az még mindig sokkal elterjedtebb ebben a szférában. És ami durva, hogy van egy sebességszakadék, vagyis hogy amit széles sávnak hívnak a fejlődő világban, az nem tekinthető sok esetben széles sávnak a fejletben, és van egy árszakadék, vagyis hogy sokkal drágább, nem csak az életszínvonalhoz, vagy a úgynevezett vásárlóerő paritáshoz mér, vagy mennyit keresnek az emberek, hanem nyers árakban is sokkal drágább. Tehát luxusnak számít sok országban széles sávon internetezni, és ennek ellenére mégis Kína a leggyorsabban fejlődő piac, és ott van a legtöbb internet felhasználó. Ez közel 300 millió internet felhasználót jelent egyébként. És most tartunk ott, hogy a fejlett és a fejlődő világban 50-50 alapon megy az internet felhasználóknak a száma. 1,4 milliárd internet felhasználó volt 2008-ban, és ennek a fele volt a fejlődő, és a fele a fejlett világban. És az USA-t azt leadta egyértelműen. Kína, hát USA a második 191 millió felhasználóval, illetve Japán a harmadik 88 millió felhasználóval. Jövő héten egyébként melyik témával folytatod? Az internet, illetve az IKT kereskedelemről akarok majd beszélni, mert ott Magyarország elég sok táblázatban előkerül, mint egy... Mint jó példa? Mint egy nagyon jó példa. Elég egész jó kis körben mozgunk. IKT export, import és egyebek tekintetében izgalmas téma következik tehát majd. Azt hiszem, hogy eléggé furcsa az, hogy ebben a műsorban majd, hogy nem mindegyik rovatunkba végigvonult ebben az évben az új amerikai elnök Barack Obama, mert hogy beszélt már Pintér Robert is arról, hogy hogyan volt ugye a kampányban, miképpen volt szerepe az internetnek, és most hirtelenjében a nyílt forráskódú világba is belecsapott Obama elnök, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, és akkor gyorsan hozzá is teszem, hogy ebben a műsorban a közel másfél évtizedes történetünkben az amerikai elnökökkel azt hiszem, hogy egyszer foglalkoztunk csak. Pontosabban egy alelnökkel, Al Gore-ral, aki az információs szupersztrájda kifejezést használta, és aztán utána jött egy nagy űr. Tehát nem nagyon volt ilyesmi. Obama elnök meg már másodjára jön ide a műsorba. Most ugye annak a kapcsán, hogy a Fehérház lecseréli az internetes szerverét, mégpedig egy nyílt forráskódú rendszerre, tehát a kiszolgálón futó alkalmazásokat cseréli le. Mondja Borek András, akinek a ma esti témája a Drupal. Így van, mert hogy erre a rendszerre cseréli le a Fehérháza ezt a rendszert. Gyakorlatilag sokan fölkaphatják a fejüket, hogy ez miért ekkora dolog. Én azt mondom, hogy ez egy evidens lépés. Nagyon-nagyon előre tört egyébként a szerver oldalon a nyílt forráskódú rendszerek használata. Hogyha megnézzük a bármilyen nagy statisztikákat, hogy áll például a nyílt forráskódú rendszerek a szerver oldalon, ugye a fizetős rendszerekhez képest, akkor az a jó hírünk van, hogy ott előzi folyamatosan a fizetős rendszereket, vagy hát a zárt rendszereket a nyílt forráskód mindenféle szempontból. Tehát ilyen értelemben nem egy nagy meglepetés, hogy váltanak. Az, hogy miért a Drupalra váltanak, ez már egy másik része a dolognak. Tehát szerintem evidens kérdés, hogy ez egy politikai döntés, vagy pedig műszaki döntés? Szerintem mind a kettőnek szól egyébként ez a döntés. Valószínű azért, mert a nyílt forráskódnak egy nagyon nagy szerepe van a mostani gazdaságban. A válság az nagyon felerősítette a nyílt forráskód felé való fordulást. András, ez a Drupal egy technológia, vagy pedig egy terméknek a márka neve? Ez egy nyílt forráskódú rendszernek a neve. De majd kitérünk rá, hogy mi is ez a rendszer, mert nagyon-nagyon sok aspektusa van. Én úgy fogalmaztam meg a levlistán, hogy gyakorlatilag ez olyan, mint a pompom. Hogyha innen nézem, aha, akkor kifordított egy újas bundakesztyű, de most egy szőrsapkára hasonlít. Szóval majd erre is kitérünk. De Obama elnökék a weboldalhoz használják. Obama elnökék a weboldalhoz használják, hogy mennyire nem kicsi és gyenge rendszerről van szó, azért hadd álljon itt egy ilyen kis felsorolás, például a CNN, New York Times, Sony Ericsson, Michael Jackson, Nokia, Disney, Ozzy Osbourne, Symantec, Robbie Williams, sőt még az emlegetett ENSZ is, vagy az ausztrál miniszterelnök is a webkiszolgálóján ezt a rendszert használják. Tehát egyáltalán nem egy kicsi valami szedett-vedett rendszerről van szó, hanem egy nagyon-nagyon jól gondolt, nagyon erős keretrendszerről. Az erősségéről egyébként sokat elárul az, hogy nem csupán néhány programozó készíti, hanem már annak is bizottsága van, akik egyáltalán ellenőrzik, hogy belefér-e a közösség által meghatározott szabályokba az új kód, amit valaki éppen a világ túlsó felén készíthetett, és meg kell felelni szabványoknak. Ez annyira így van egyébként, hogy a maga a Drupal rendszer az figyelmezteti a rendszer adminisztrátort, hogyha valami olyasmi kiegészítést próbál meg létrehozni, ami nem felel meg ezeknek a szigorú szabványoknak. Ebben benne van a szintaktikai ellenőrzés, illetve a logikai ellenőrzés is. Tehát ilyen szempontból egy nagyon-nagyon erős kontroll alatt van mindenféle hozzárakott és hozzáfejlesztett kód. Amiért még egyébként érdekes számunkra a Drupal, hogy van egy magyarországi közössége és a magyarországi Drupal közösség, amelyik ezt a rendszert népszerűsíti, és ők egy ingyenes konferenciát terveznek november 14-én és 15-én Budapesten, ezt úgy hívják, hogy Drupal hétvége 2009, úgyhogy aki szeretne megismerkedni ezzel a rendszerrel, az látogasson el erre az eseményre a drupal.hu oldalon. Egyébként lehet regisztrálni és jelentkezni erre az eseményre. Visszatérve kicsit még Obama elnökre, miért döntöttek ők emellett? Nem volt jó az eddigi rendszer? Nyilván azért van valamilyen egy rendszernek is, bármilyen rendszernek legyen az nyílt vagy zárt forráskódú, egy életciklusa, amikor vagy a támogatása szűnik meg, vagy már nehézkes a karbantartás, vagy esetleg olyan látogatottság vagy funkcionalitást szeretnének bővíteni az oldalon, ami azt vonza magával, hogy váltani kell, vagy bele kell nyúlni a rendszerbe, tehát ilyen oldalról lehet ez az oka, bár ennek az okáról, tehát a primér kiváltó okáról nem szól egyetlen egy sajtóközlemény sem. A másik része pedig gondolom, hogy egy stratégia és PR rész is, hogy egy nyílt forráskódú rendszert választott Obama elnök. Hát ez illik Obama elnök politikai profiljához egyébként. Teljesen illik hozzá, és egyébként a nyílt forráskódú közösség nagyon örül, hogy egy jó rendszert választott. Visszatérve egyébként a Zoli kérdésére, hogy mi ez a rendszer. Gyakorlatilag sok minden lehet, ha akarom, akkor tartalomkezelő rendszer. Tehát ezzel gyakorlatilag portált nagyon könnyű létrehozni, ahol tartalmakat osztunk meg a széles közönséggel egy web kiszolgálón keresztül. Ezt alapból tudja a rendszer nagyon egyszerűen, ez a tartalomkezelő, vagy más néven CMS rendszereknek is szokták hívni őket. Illetve van egy tartalomkezelő keretrendszer nézete is a dolognak, amikor új tartalomformáknak a kezelése hozható létre ezzel. Tehát olyan tartalomformák, amik nem léteznek, de nagyon egyszerűen létre lehet hozni ebbe a rendszerbe. Példának álljon itt, hogy gyakorlatilag szeretnél egy példának álljon itt, hogy szeretnél létrehozni egy videó megosztó szájtot, de nincs olyan tartalomforma, hogy például egy megosztott videó, ez gyakorlatilag, hát azt mondom, hogy 5 perces munkával létre tudod hozni ezt a tartalomformát, és utána már csak tényleg csak a tartalmat kell betölteni ebbe a új tartalomformába, és az megfelelő módon fog megjelenni. Tehát akkor te, amikor fejlesztel a Drupalban, akkor olyan, mintha egy szerszámos készletet kapnál, és akkor úgy építesz belőle, meg építő kockákat is persze, tehát úgy építesz belőle új funkciókat, ahogyan szeretnél? Így van. Ezt mind grafikusan megteheted, tehát van egy olyan rész, ami a könnyű felhasználhatóság, tehát nem technikai beállítottságú felhasználóknak teszi lehetővé, hogy grafikus módon gyakorlatilag összelapátolják ezeket az újfajta tartalomtípusokat, illetve program kód oldalról is tudsz hozzá modulokat fejleszteni, amikor bizony odaülsz a szövegszerkesztőd elé, vagy a kódszerkesztőd elé, és írod a kódot. És akkor jön a nagy szigor, hogy meg kell felelni a szabványoknak. Te tapasztalt webfejlesztő vagy, aki most hallja először ezt a Drupalt, és ki szeretné próbálni, és mondjuk nem ért annyira hozzá, vagy egyáltalán nem ért hozzá, az is belekezdjen, vagy azért kell hozzá valamennyi fejlesztési tapasztalat, vagy tudás? Én azt mondom, hogy abszolút nem kell hozzá, és ráadásul vannak nagyon jó oktató videók az interneten Drupalhoz, pontosan az ilyen kezdő lépések, hogy hogyan érdemes megtenni, hogyan érdemes egy rendszert fölépíteni, ezeket nagyon jól leírják. Ehhez kell egy szerver, vagy pedig enélkül is a Drupal segítségével mondjuk a weboldalamat megcsinálhatom? Az a jó hírem van, hogy a saját gépedre is telepíthet szervert. Aha. Ilyen módon gyakorlatilag a saját gépeden is futó szerveren fejleszthet bármilyen webes alkalmazást, így a Drupalra is fejleszthet. De van még egy érdekes nézete a dolognak, ez a webes alkalmazás fejlesztési keretrendszer. Ez nagyon nem látható egyébként a végfelhasználók számára, vagy el van rejtve. Olyan dolgokra gondoljunk, mint például azonosítás, felhasználó azonosítás. Ebbe ugye mostanság nagyon divatos az, hogy ilyen egy felhasználó azonosítót hurcolászunk a különböző oldalakon, legyen szó például a Google azonosítónkról, vagy OpenID azonosítóról. Ezek egy bizonyos fajta protokoll szerint azonosítják a felhasználókat, például ilyen autentikációs szerver alkalmazást is létrehozhatunk, vagy például a meglévő weboldalunkba beintegrálhatjuk ezt a fajta autentikációt, ha esetleg olyan szolgáltatásunk van a weboldalunkon, ahol például a felhasználót azonosítani kell, akkor nem szükséges az, hogy a mi felhasználóink új felhasználó nevet, új jelszót hozzanak létre, hanem gyakorlatilag bedrótozhatjuk ezt az autentikációt akár a Google-be, vagy bárhova máshova, amihez ugye megvannak ezek a különböző modulok. Tehát ez egy nem látható rétege a dolognak, de nagyon jól működik. Milyen érdekes, arra gondoltam itt, miközben mondtad, hogy pár évvel ezelőtt még egy ilyen tartalomkezelő keretrendszerbe biztos nem raktak volna bele egy ilyen azonosítást segítő modult, és amikor most beszélünk a Drupalról, ez is egy pillanatfelvétel. Ha 5 év múlva beszélnénk, akkor még újabb és újabb lehetőségek, modulok kerülnek majd bele, hiszen folyamatosan zajlik a fejlesztés. Hát most is gyakorlatilag több ezres azon modulok száma, amit hozzá lehet illeszteni a rendszerhez, ebbe a tényleg a banki fizetésektől egészen a naptár megosztásig, amit föl tud vonultatni a webes kiszolgálóval kapcsolatos szakma, mindent meg lehet találni. Ami még nagyon fontos nekünk magyaroknak a nyelvnek a kezelése, van egy beépített grafikus fordító felülete, illetve magát a kódokat is úgy illik megírni, és erre is figyelmeztet a rendszer, hogy automatikusan támogassa minden egyes kód a nyelv fordítását, így aztán hála Istennek és köszönhetően a magyar közösségnek nagyon-nagyon jó magyar fordítási szinten áll ez a keretrendszer, de ha esetleg egy olyan modul teszünk hozzá, aminek nincs meg a magyar fordítás, akkor a webes felületen keresztül nagyon könnyen tudjuk ezt fordítani 2 gombnyomással. De mit kell fordítani rajta? A programozók számára? Ők nem nagyon szeretik a lefordított felhasználói felületeket, vagy de, mit? De pont ezt támogatja, hogy te egy nyelven elkészíted a te alkalmazásodat, de ha azt valaki egy másik nyelven használja, ő online le tudja fordítani az alkalmazást mindenféle gond nélkül a keretrendszer segítségével. Uh-huh. Megjelenik például egy gomb, amin nem az van, hogy elvet, hanem az van ráírva, hogy cancel, és te ettől megijedsz, hogy ja Istenem, ez a modul ez nem tudja ezt magyarul, akkor azt mondod, hogy fordítás, beírod, hogy azt a szót keresed, hogy cancel, látod, hogy melyik modulok használják, és azt mondod, na ezt fordítsuk le, megnyomod a gombot, hogy fordítás, beírod oda a magyarul, vagy elvet, és onnantól magyarul jelenik meg minden felhasználónak. A múlt héten az InfoSzótárban csatlakoztunk a vendégünk témájához, ugye félreértéseket és félrehallásokat, tévedéseket magyaráztunk meg. Egy kicsit most folytatjuk ezt a sort, mert az internet volt ugye a múlt héten, az azzal kapcsolatos tévedésekre világított rá Bódi Zoltán, a netnyelvész. Most pedig 2 kifejezés kerül sorra, ami ebbe a sorba illeszthető. És ebből a 2 tulajdonképpen egyre szeretnék koncentrálni. Tehát a webben való tájékozódás körébe tartozó kifejezéseket nézzük meg. Kezdődik egy sztorival ez a mai szócikk. Az egyetemen valahol egy professzor szobájában meg kellett néznem az interneten valamit hirtelen, egy ilyen tanácskozáson, és azt vettem észre, hogy a számítógépen Netscape Navigator nevű böngésző szoftver futott. Megboldogult régi böngésző. Megboldogult régi, dicső, nagyhírű böngésző, ugye a Netscape Navigator komoly múltja van az internet történetében, és innen ugrott be a navigálás kifejezés. Egyértelmű, hogy a webes nyelvhasználatban ez a kifejezés, ennek az elterjedése ebben a fajta jelentésben, amit mindjárt beszélünk, az nem kismértékben a Netscape Navigátornak köszönhető, tényleg egy legendás szoftverről van szó. A navigálás a weben voltak éppen legegyszerűbben azt jelenti, hogy hiperlinkekre kattintva átjutunk az egyik oldalról a másikra. De ez egy nagyon tág jelentéskör, és legtöbbször egy kicsit szűkebb értelemben szokás használni a navigálás kifejezést, mégpedig az egy website, tehát ez a magyar kifejezés nem terjedt el, egy webhelyen, helyhez tartozó oldalak között a menüpontok segítségével való navigálás, meg az oldalon való navigálás a bal felső saroktól jobb alsó sarokig, ahogy eljutunk. Igazából ezek a szűkebb értelmei ennek a kifejezésnek, és általában, amikor össze-vissza mászkálok az interneten, különböző adatokat keresek, vagy szórakozok, vagy ilyesmi, akkor erre inkább a böngészés az egy ilyen általánosabb kifejezés, legalábbis a magyar nyelvterületen. Hát amit a brózolásból vettünk át. Igen, a browsing, igen. Ez a böngészés, illetve ennek egy képiesebb formája a szörfölés, ugye szörfölünk a neten. Egy pillanatra hadd térek vissza, amit az előbb mondtál, hogy a navigálás az interneten az egyik, mondjuk egy link segítségével egyik oldalról a másik oldalra való jutás. Én ezt hadd egészítsem ki, vagy árnyaljam tovább azzal, hogy a navigálás azért ezt a mozgást olyan módon segíti, hogy eligazodjak a különböző weboldalak között. Tehát, hogy hol vannak az, ahol a híreket találom, hol találom a videókat, most csak egy nagyon egyszerű megközelítés. Tehát, hogy minthogyha az igazi hajók navigálásához tekintek vissza, hogy valamilyen segítséggel, mondjuk egy térképpel, vagy egy távcsővel, vagy egy iránytűvel navigálok a vízen, tehát hogy valahova el akarok jutni. Nem csupán a mozgásról van itt szó. Ezt mondtam azzal, hogy ugye a menüpontokra kattintva az a navigációs bár, hogy hívják ezt, navigációs felület. Sáv. A navigációs sáv, ugye a weboldalakon ezzel webhasználhatósági és webergonómiai tudományterület ez roppant módon foglalkozik, hogy igen, hol és milyen módon helyezzük ezeket a navigációs sávokat. Na, tehát ez... Te már az oldalon belüli navigálást mondod ezzel. Ez egész website-on belüli. Én meg azt navigálás. Mondom, hogy az interneten való navigálás. És az interneten való navigálása is ezt ilyen értelemben szokás használni. Na, szóval ne bonyolítsuk ezt tovább. A navigálás kifejezés egyébként természetesen ugye tudható, hogy latin eredetű, és elsősorban legelső alkalommal ugye a hajózásnak a szaknyelvében terjedt el, amikor a hajót ugye egy bizonyos meghatározott irányban tartani, és afelé haladjon a hajó, ezt biztosítani mindenféle eszközök segítségével, és a hajósok szaktudásának a segítségével. Aztán ezután a frissebb technológiába is bevonult, ugye a repülés technikába is. A repülőgépeket is navigálni szokták, hiszen ott is az a cél, hogy a gépet egy irányba tartsák. Persze itt a nagy hajósunk a társaságban, András. Élénkkel jelentkezik is. Annyira igazad van itt a repülés kapcsán, hogy a repülőgépet egyébként azt nem is repülőgépnek szokták hívni a repülős szakmába angolul, hanem vesszelnek, tehát gyakorlatilag egy úszó, uszájnak, vagy valaminek, aha, tehát egy ilyen, ilyesminek, tehát ennyire beszűrődött. Igen. Ugye, volt léghajó is, ne felejtsük el. Volt léghajó is, de ugye milyen érdekes, hogy annyit is egy hajózásból átvett szakszó. Annyit a repülés technikai szakértőnk, Dragon György. Igen, annyit hadd tegyek ezt hozzá, hogy ez egy nagyon jó definíció, ez egy irányba tartás, de a repülés esetében inkább az irányban tartás. Irányban. Nem maradjunk, ugyanis köztudomásul, hogy egy repült útvonal az általában nem egyenes, sőt, egyrészt a légi folyosók miatt, de még az ős korszakban, amikor még nem voltak légi folyosók, akkor a tájékozódási pontok miatt nem tudtak egyenes irányba repülni soha a repülők, hiszen a tájékozódási pontokat a teremtő sosem rakta egy irányba, így irányban repülésnek mondjuk. Hát eljutni A-ból B-be. Kívánt irányban tartás. Ez a legtökéletesebb és legpontosabb meghatározás. Na, és innen terjedt el, innen vonult át a webes felületre is ugye a navigálás kifejezés, ami mondom szerintem nem utolsó sorban a Netscape Navigator nevének köszönhető. Egyébként emlékszik erre valaki a hallgatók közül, ugye az ikonja és a Netscape Navigátornak, ugye lehetett látni a hajós kormányt rajta. Bizony. Tehát fantasztikus, borsozik a hátom, hogy vissza gondolok. Lehet, hogy nem emlékeztek rá, és bocsánat, hogy szintén ezt így felemlegetem, de a könyvjelzőknek a böngésző általi megjegyzése nem egykorú a böngészővel. Tehát a navigálás, mint folyamat, ez egy a legelső böngészőknél egy nagyon szükséges folyamat volt, hogy hogyan lehet X oldalról Y oldalra eljutni, amikor még a könyvjelzőket nem bírta megjegyezni a böngésző. Ma már ez egy automatikus folyamat, beteszem a kedvenceimet a böngészőbe, de régen el kellett indulnom az egyik oldalról, és linkeken keresztül tudtam, csak ha nem emlékeztem arra, hogy hol a másik oldal. Tehát jogos a navigáció, abszolút jogos a navigáció hasonlat. És még van egy érdekessége ennek a kifejezésnek, ugye a navigálás az a végülis hajózásnak a szakkifejezése, és a web számára az internet területén, nyelvi területén egyáltalán nem ritka a hajózással kapcsolatos kifejezéskör. Tehát azt is mondhatom, hogy ez egy fogalmi kör, fogalmi metafora kör az interneten, mert ugye szörfölünk, meg eleve hálónak hívjuk, az internetnek a nevében is benne van valamilyen mondom, a hálózat, háló, a webben is benne van a háló, úgyhogy... Az hogy jön a hajóhoz? Halászháló? A vízhez, a víz, a halászat, a háló, aha, a vízen való haladás, és egyéb különböző slang kifejezések is vannak, ami az interneten való tájékozódáshoz kapcsolódik. Meg ugye az oldalakon a horgonyoknak az horgony, igen, elhelyezése. Egy a számítógépes világban is, hogyha kicsit tágabb körben nézzük el, és szakadhatunk a nettől, valóban, hát ugye a szövegszerkesztőkben is, hogyha táblázatot vagy képet elhelyezünk a szövegben, akkor horgonyozni kell ahhoz, hogy ne tördelje át a különböző ostobaságok miatt a szövegszerkesztő, és ne rakjon egymás tetejére 8 táblázatot vagy képet, hogyha úgy illesztettem be. Tehát a számítógépes világban vannak ilyen fogalmi körök, a hajózás, a víz kapcsolatos fogalmi körbe tartozik a navigálás is. És használjuk a navigáció szót más értelemben is, amikor a általad is említett usability-ről beszélünk, tehát amikor nem a teljes interneten navigálunk, igen, hanem egy oldal jelenti magát a tengert, igen, és azon az oldalon kell eligazodnunk. Így van. Tehát az egy websájton belül, illetve akár az interneten általában is használjuk ezt a kifejezést. És az utóbbi időkben inkább ez az utóbbi erről használatos. Van szó, és a magyar nyelvben, nyelvhasználatban jellemzően az általános internetes tájékozódás az a böngészés, vagy a szörfölés, és a websájton belül pedig navigálni szoktunk, meg az oldalon belül navigálni szoktunk. Köszönöm szépen. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!